زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکوم که سخت راغله لا اول بزخ بل ځان ورکوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکوم که سخت راغله لا اول بزخ بل ځان ورکوم سر کتل سره می سودا کورسړی ولړ دی دا سر کتل سره می سودا کورسړی ولړ دی للا ساز کا خوګا یار سر ګولان ورکاوم للا ساز کا خوګا یار سر ګولان ورکاوم زدا ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ بلزان ورکاوم زاپا دنیا کی حسنا گرزم هدف لراما زاپا دنیا کی حسنا گرزم هدف لراما زخ بلخاون تا دینا ریک امتحان ورکاوم زخ بلخاون تا دینا ریک امتحان ورکاوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ بلزان ورکاوم زاتا رهگر نایم او نایم اکتل دولس زاتا رهگر نایم او نایم اکتل دولس زلا غرزوان نارا باب اخلم او قرآن ورکاوم زلا غرزوان نارا باب اخلم او قرآن ورکاوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ بلزان ورکاوم هاغا سړی چې د ادب په دایره کې اوسي هاغا سړی چې د ادب په دایره کې اوسي هاغا سړی ته مې د خپل زړګی ارزان ورکاوم هاغا سړی ته مې د خپل زړګی ارزان ورکاوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ بلزان ورکاوم نوری پر مخمی دا غم نخی زکا دیر اخکاری نوری پر مخمی دا غم نخی زکا دیر اخکاری دچا پا مخکینن للا سخ پل جانان ورکاوم دچا پا مخکینن للا سخ پل جانان ورکاوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ پل زان ورکاوم زد ژوند هر یو دلدار ته اطمینان ورکاوم کس اختار اغلالا اول بزخ پل زان ورکاوم.